150 osób zdołało opuścić pokład promu, korzystając z łodzi ratunkowych. Pozostali w liczbie ponad 400 uwięzieni są na płonącym statku, ponieważ blisko 6-metrowej wysokości fale uniemożliwiają zbliżenie się do niego pomocy zarówno z morza, jak i z powietrza. Znajdujące się w pobliżu jednostki z kilku krajów ograniczają się do osłaniania statku przed sztormowymi falami. Prom Norman Atlantic włoskiego armatora Wismar di Navigazione płynął z Patrasu w Grecji do Ancony, gdzie przybić miał dziś o 17:00. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Część Polaków, którzy wyjechali na święta, wraca do domów niestety nie bez problemów. Z przygodami podróżowali dziś pasażerowie m.in. pociągów Szczecinian i Szkuner. Co się stało, o tym rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Mieliśmy do czynienia z złamaniem pantografu na lokomotywie pociągu Szczecinianin. To jest pociąg, który jedzie do Świnoujścia. Do tej awarii doszło na 2 kilometry przed miastem. Część pasażerów rezygnowała z dalszej podróży, dla pozostałych zorganizowaliśmy komunikację zastępczą. Jeszcze dzisiaj mieliśmy tylko około godziny 7 rano kłopot z jednym składem, gdzie był defekt lokomotywy w okolicach Żmigrodu. Tam przesadziliśmy część pasażerów do pociągu przewozów regionalnych, a część została w pociągu, ponieważ podmienialiśmy lokomotywę. Według Zuzanny Szopowskiej na pozostałych trasach ruch odbywa się bez większych problemów. Zapewnia też, że kolej przygotowała na dziś więcej wagonów w związku z poświątecznym szczytem przewozowym. To będzie lekcja historii na żywo. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo ma być wielkim wydarzeniem w czerwcu przyszłego roku w Belgii. Okazją jest 200. rocznica jednej z najważniejszych, decydujących bitew w dziejach świata. Beata Płomecka. Na rozległym terenie pod Waterloo w pobliżu Brukseli o wielkości 22 boisk do piłki nożnej odtworzona zostanie wielka bitwa z 1815 roku. W widowisku organizowanym z dużym rozmachem weźmie udział około 6 tysięcy aktorów z 40 krajów i 300 koni. Wykorzystanych zostanie kilkaset dział armatnich. Rekonstrukcja potrwa 5 dni, ale te kluczowe starcia będzie można oglądać 19 i 20 czerwca. Klęska Napoleona w tej bitwie zamknęła pewien rozdział w historii, mówi Etienne Claude, odpowiedzialny za rekonstrukcję. Bitwa pod Waterloo i późniejsze postanowienia Kongresu Wiedeńskiego ustaliły nowy porządek w Europie. W konsekwencji 15 lat później narodziła się Belgia. Przygotowania do rekonstrukcji idą pełną parą. Do ustalenia pozostaje jeszcze m.in. kto wcieli się w rolę Napoleona. Trwają spory, a kandydatów jest dwóch, Francuz i Amerykanin. Francuz wydaje się być naturalnym wyborem, ale to Amerykanin jest podobno lepiej przygotowany także fizycznie do tej roli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ronaldinho, najlepszy piłkarz świata w 2004 i 2005 roku, ostatecznie wrócił do meksykańskiego klubu Querétaro z samowolnie przedłużonych wakacji. Prezes klubu słowem nie wspomniał o ewentualnej karze dla Brazylijczyka, któremu kilka dni wcześniej groził, że jeśli szybko nie wróci do drużyny, to weźmie kogoś innego. Ronaldinho miał zgodę na przedłużenie urlopu, by uregulować swoje sprawy osobiste w Brazylii i Stanach Zjednoczonych, ale w klubie miał się stawić 2 tygodnie temu. Jego koledzy trenują już od 8 grudnia. Były piłkarz m.in. Barcelony i Milanu sprawił dużą niespodziankę, podpisując we wrześniu 2-letni kontrakt ze średniej klasy zespołem z Meksyku. Ten zespół nie zawojował ligi, a Ronaldinho strzelił tylko 3 gole. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur, opady śniegu możliwe jeszcze na północy i wschodzie kraju. W nocy bez opadów, ale za to miejscami ze sporym mrozem, minus 12 stopni na południu kraju i na północnym wschodzie. Najcieplej ma być na zachodzie, minus 4 stopnie. A jutro opady śniegu tylko nad morzem i w górach. Najchłodniej będzie w Suwałkach, minus 8 stopni. Na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu minus 5, na Dolnym Śląsku minus 3, w Wielkopolsce minus 2 stopnie, na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o amado, nem sequer se interessa. Quando as pessoas estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados. Na vida, a vida. E quando mais tarde cresci e me lembrei da dica que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada, quanta ingratidão na cara do homem, filho da razão. Filho, pai, irmão, na vida, a vida. Hoje no governo já nem vem o dedo, papá. Mugila, jimbirila, papá olodila. Hoje no cupido já nem vem o tempo. Mugila, jimbirila, papá. Amo minguito e só acredito quando me chamam. Nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão. E assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Paulo Flores zabrzmi w piątek 24 kwietnia. Proszę jeszcze oczywiście dokładnie to sprawdzić, bo państwo wiedzą, jak ja słaby jestem z datami, ale moim zdaniem to wtedy właśnie rozpocznie się nasz trójkowy Siesta Festiwal piąty w Gdańsku w Filharmonii na Łowiance. Paulo Flores, mamy już dla państwa nawet bilety, o ile dobrze się orientuję, więc proszę, no trochę po nie w czasie, bo już pewnie państwo pozbyli się całej gotówki na święta, ale do kwietnia jeszcze trochę czasu. No a nie o tym. O tym, że ta płyta Paulo tegoroczna rzeczywiście rozkoszna na każdą porę roku i cieszyliśmy się nią przez te kolejne owego roku odsłony. Natomiast teraz chciałem sięgnąć do takiej płyty, która wciąż wydaje mi się moją ulubioną z mijającego sezonu, ale może dlatego, że jest aż tak świeża. No ma 5 tygodni zaledwie i chyba przez te wszystkie tygodnie podczas siest nam tutaj jej fragmenty wesoło pobrzmiewały, z wyjątkiem ostatniej bożonarodzeniowej, no bo jakoś to się nijak nie chciało zgodzić. A oczywiście mój francuski jest tylko odrobinę lepszy od mojego portugalskiego, ale tutaj z tytułem płyty nie będę miał, wierzę, jakichś większych problemów. Nosi ona bowiem tytuł Paris. I to jest rzecz jasna zaz, kilkanaście absolutnie rozkosznych utworów, z jednym może tylko wyjątkiem, co wszelako na 13 tytułów to nie jest bardzo złe osiągnięcie. I wiedzą Państwo, to jest taka płyta, o której się marzy, żeby powstała, odkąd zacząłem słuchać zaz i tych jej figlarnych nawiązań do tradycji Hot Club de France, to taka właśnie płyta, ściśle paryska, z tymi starymi piosenkami, marzyła mi się najbardziej. No więc dzisiaj taki drobiazg z tej płyty Zaz i Thomas Dutronc w milutkim duecie o romansie w Paryżu. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, ouais, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, ah, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre vingt ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues pour naviguer. Ouais, ouais, ouais. Ils vivaient aussi dans les guinguettes, du vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand ils lui prenaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient, c'est la romance de Paris, au coin des rues. Vous aurez de la peine à nous croire si on vous dit qu'ils s'aimèrent chaque jour, qu'ils vieillirent avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables, qu'ils moururent gentiment inconnus en partant comme ils étaient venus. C'est la romance de Paris, au coin des rues. Ależ on pysznie na tej gitarce gra dżangowej, ten Thomas Dutronc, proszę przyznać. Dzisiaj układałem sobie w sieście taki ściśle subiektywny przegląd naszych ulubionych płyt z mijającego roku. No oczywiście było ich znacznie więcej, ale mówię o płytach, które w mijającym roku usłyszeliśmy po raz pierwszy. No i z tym najbliższym tytułem mam niejaki problem, bo to tak naprawdę jest zestaw utworów jakoś już jednak znanych, niektóre nawet były bardzo znane, nawet w tych wersjach. No wszelako dopiero teraz ukazały się pod tym zbiorczym tytułem Aznavour Sings in English. No i Aznavour był naszym bardzo pozytywnym bohaterem w tym roku. No po pierwsze dlatego, że go tu w sieści uwielbiamy generalnie. No ale po drugie, a może właściwie to po pierwsze, dlatego że zdecydował się po 40 latach Polskę odwiedzić ponownie, zaśpiewał w sali kongresowej, był w formie absolutnie genialnej, co nie zawsze można powiedzieć o panu w wieku lat 90. Więc tym częściej sięgaliśmy do jego muzyki i także do tej płyty, która właśnie parę miesięcy temu miała premierę. Ten drobiazg państwo znają oczywiście w oryginalnej wersji. Tym razem może więcej osób zrozumie ze mną na czele. I to jest ta dramatyczna historia o rozterkach człowieka, o zagubionej tożsamości płciowej, tak to nazwijmy. My mom and I, we live alone. A grand apartment is our home. In a fair home towers, I have to keep me company. Two cats, a dog, a parakeet, some plants and flowers. I help my mother with the chores. I wash, she dries, I do the floors. We work together. I shop and cook and sew a bit. Though mom does too, I must admit, I do it better. At night I work in a strange bar, impersonating every star. I'm quite deceiving. The customers come in with doubt and wonder what I'm all about. But leave believing. I do a very special show where I am nude from head to toe. After strip-teasing, each night the men look so surprised. I change my sex before their eyes. Tell me if you can, what makes a man man. Around 3 o'clock or so I meet with friends to have a bite to eat and conversation. We talk and empty out our hearts on every subject from the arts to liberation. We love to pull apart someone and spread some gossip just for fun, or start a rumor. We let our hair down, so to speak, and mock ourselves with tongue and cheek and inside humor. So many times we have to pay for having fun and being gay. It's not amusing. There's always those who spoil our games by finding fault and calling names. Always accusing. They draw attention to themselves at the expense of someone else. It's so confusing. Yet they make fun of how I talk and imitate the way I walk. Tell me if you can, what makes a man a man. My masquerade comes to an end when I go home to bed again, alone and friendless. I close my eyes and think of him and fantasize what might have been. My dreams are endless. We love each other, but it seems the love lives only in my dreams. It's so one-sided. But in this life I must confess, the search for love and happiness is unrequited. I ask myself, what have I got? And what I am and what I'm not? What am I giving? But answers come from those who make the rules that some of us must break just to keep living. I know my life is not a crime. I'm just a victim of my time. I stand defenseless. Nobody has the right to be the judge of what is right for me. Tell me if you can, what makes a man a man? Aznavour, nasz wielki bohater mijającego roku, z płyty, która ukazała się parę miesięcy temu, Aznavour Sings in English. Ale kiedy Charles nagrywał zresztą nową wersję tego właśnie utworu, oczywiście po francusku, z fenomenalną orkiestrą Claytona i Hamiltona, było parę lat temu, nowy aranż był o ileż bardziej dramatyczny od tego tutaj chyba z lat 70. Był takim no, brechtowskim, wstrząsającym tangiem. Co mi przypomniało, że jeśli już mówimy o tangu, to mieliśmy też ulubioną płytę z tangiem w mijającym roku. Niedawno, ona jest sprzed 2 miesięcy może zaledwie. I to jest nasza dobra asystowa znajoma Jasmin Levy i jej koncert z Tel Awiwu z czerwca 2013 roku. Supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Y no sabes si supieras que nunca te olvidaré. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Desi per canta che ha seggio de mi pobre corazon. Ecco tu roba abbandonato, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana. Como cuando estábamos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Podobało się Państwu. Jasmine Levy z płyty Tango, tegorocznej, choć nagranej na koncercie, jak mówiłem, w roku 2013. Dzisiaj w Sieście próbujemy sobie przypomnieć te płyty wydane w minionym sezonie, w mijającym roku, które sprawiły nam najwięcej frajdy. I skoro jesteśmy już przy, dzięki Jasmin, przy tych fenomenalnych dziewczynach, które zgadzają się być naszymi gośćmi na naszym trójkowym Siesta Festiwalu, to może jeszcze dwie zaproszę. I to jest ciekawe, bo to będą dwie płyty, które mają, jeśli dokładnie założywszy okulary, w moim wypadku przyjrzymy się okładce, wówczas zauważymy, że mają wpisany tam rok wydania 2013, ale Dalibóg, myśmy usłyszeli je znacznie, znacznie później. To chyba nawet nie dlatego, że polska premiera tej płyty, na przykład, którą mam teraz w rękach, odbyła się w kwietniu i to pod koniec kwietnia tego roku. One naprawdę w ogóle na świecie wyszły znacznie później niż w grudniu 2013. No ale tak mają zapisane. Musimy to odnotować z całą skrupulatnością. Niemniej, w tym roku się nimi cieszyliśmy, więc niech teraz obie te płyty zabrzmią. Pierwsza z nich ponadto jest właśnie nominowana do nagrody Grammy w kategorii World Music i jest to Angélique Kidjo z płytą Eve. I skoro tak już było elegancko, że nam Jasmin wystąpiła z orkiestrą z Tel Awiwu, to niech i Angélique wystąpi z orkiestrą Filharmonii Luksemburskiej. Co zresztą się poniekąd składa też z naszym festiwalem jakoś elegancko, skoro wszystkie te koncerty główne są w sali filharmonicznej. No to zapraszamy Angélique. Thank you.

Mario Andrade ze swojej ostatniej płyty. Pewnie Państwo już wiedzą, że będziemy w naszym trójkowym cyklu koncertów Siesta w drodze wędrować z Mario Andrade, jak tylko miną śniegi, czyli w końcu marca po Polsce. Bardzo się cieszę na tę trasę, bo abstrahując od bardzo poważnych doznań czysto muzycznych, no trzeba powiedzieć, że obcowanie z bliska z Mario Andrade nie jest jakoś bardzo przykre, więc jak mówię, cieszę się bardzo na to, że się spotkam i z nią, i z Państwem przede wszystkim. A w tych naszych podsumowaniach siestowych płyt, które zachwyciły nas tutaj w mijającym roku, nie ma, jak Państwo być może zauważyli, ani albumu Lury, ani albumu Nancy Wiejry, ani albumu Sary Tavares. Sary to już od ilu lat? Strach pomyśleć. I ja to miałem na myśli, mówiąc, że ten rok był tak umiarkowanie fortunny, no bo wiele z naszych absolutnie ukochanych siestowych dziewcząt i lubianych, bardzo utalentowanych siestowych chłopców po prostu plażowało się zamiast siedzieć w studiach albo pisać piosenki. No więc cóż my w tej sytuacji mogliśmy zrobić? Musieliśmy jakoś sobie poradzić i do tego grona naprawdę najbardziej wytrawnych około kaboverdyjskich artystek dołączyć kogoś jeszcze, znaleźć jakąś dziewczynę, która mogłaby do tego podium pretendować. No ja oczywiście wiem, że to nie jest bieg na 100 metrów, nie ma tutaj wygranych, przegranych, ale z wielką radością parę miesięcy temu, jakoś wiosną też chyba, w maju, byłem w Lizbonie na naszych warsztatach fotograficznych, to znalazłem tę płytę i dzieliłem się tą muzyką z Państwem przez wszystkie następujące po sobie, jak to mają w zwyczaju, pory roku, ale muszę powiedzieć, że w taki właśnie mrok jesienno-zimowy jak teraz, ta muzyka działa ze szczególną siłą, bo jak to często bywa w przypadku muzyki kaboverdyjskiej, ma w sobie tak wiele światła. To jest Neuza. Jest kim gdzie burdzie? Gdzie jaki parim kaperdy sypa? Oj, mama, nie burdła, nie le rękona. Vamo me nowu, te brinka tam by. Minka mal criada, nie un cara lasciada. Ralasciade ciò, chi spia di basciu. Ralasciade ciò. Kispia pi pashu, matria de bentu ki ragasa busaya. O Michel, kote di sema, Michel munundabu per albedebe. Lingua radegno, ki pape nami, ma melka dempe, nel kakwe kabes. Se pendruminati, ku amigateru, charrola na pedra, ku kenki krece. Mamanya castillo, mamanya destino, mi vendi morada, mi cae morador. Dame pan casa, comi mofino, ya te tenechon, furminguinha nyame. Mofino el baca, bute en poca bricaña, nega chocolate, perchupa el limão. Es ali que te frago, es que te fazer. Se mundo vi, a mim te abandona. O tem que pedir perdão. Vá fazer sim. Reza três Ave Maria. O nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem fez marido ali é bezerro romance. Ouro na mão, cheia no roubeiro. Coragem fechada em casa. Veia, dava entendi ser corpo bonito, sabe de braça, cabelo fino, sabe cor amor, boca bonito, sabe dar beijo, ai se deixa, ai se deixa, oh Michel Mintuma, boneca pudim, passe macindabo, botaneca tumba, mi si burla da tu materro tutti. Hai cintura boneca, sali corremo. Ne osa si burla da tu mater fazer fest. Hai petul boba, sali tu mă corlo. Que língua rato, que mal criado, mas te riba mundo, vai desavor. Sim, capa de li, sim, capa de li, sim, capa de li, já onde eu não tô tendo problema. Sim, capa de li, sim, capa de li, sim, capa de li, já onde eu não tô fazendo torneira. Canho va de li, canho va de li. Canho badili, passou da rica fronta. Cabo badili, Michel, cabo badili, passou da rica mata. Mo fino paga, ai barriga laxa. Ah, paga brigonha, se que tinha cardia, só tinha um que tá parado. A mostrava-me onde mais um cozinho. Minha rampa em catuma, ai se que tá morrendo. Banhava na magueta. Fazer borgui, tipo droga de mim, amo muito. A mim já está a gravar, e que a pouco fede que já bufra. Não está banha com a mim, só dá de que a bongolão que tu fura que tá mota. Estava próprio, já ódio. Canho badili, canho badili, canho badili, passou da rica fronta. No Neuza, nasze tegoroczne asiestowe odkrycie z kręgów kaboverdyjskich. I mogą Państwo odnieść wrażenie, słuchając tej pierwszej części dzisiejszego subiektywnego podsumowania, że słuchaliśmy w sieście w mijającym roku wyłącznie utalentowanych pań. No, dobrze by było, ale tak jednak nie było. I dlatego może teraz zaprośmy jednego z leciwych, siestowych artystów, którego każda płyta, nie powiem, że jest wydarzeniem, ale zawsze jest frajdą, więc ilekroć nam coś podrzuca, to ja chętnie od razu się tym z Państwem dzielę. Mało tego, ten album też szybko się doczekał w wersji koncertowej na DVD, więc jest to takie miłe doznanie audiowizualne. To jest Santana i jego album Corazon. Fugitive, I say me alienta a sobrevivir, me da fuerzas para combatir. Lucho como un soldado y escribo historias, revolucionario en busca de victoria. Primero con luz, amor y alegría, le ofrezco a la vida victoria divina. Nadie nos para ni nos separa. No proszę, Karol Wielki z ostatniej płyty, z przyjaciółmi, wśród których Ziggy Marley. Santana, jak słyszałem, tak bardzo polubił nasz kraj, jego klimat, może Żurek, że powraca do nas zagrać w Dolinie Charlotte raz jeszcze, to będzie w przyszłym roku. A teraz trochę, mam jeszcze odrobinę czasu, z innego świata, ale też jakże ściśle siestowego. Zawsze śledzimy każde pojawienie się Lang Langa w muzyce, czy to ściśle klasycznej, czy filmowej, co mu się często zdarza. I w tym roku mieliśmy dużą radość ze ścieżki dźwiękowej do filmu Coming Home. Lang Lang.